a római levélnek a 7. fejezetének a 14. versétől. És ugye ezekben a fejezetekben, tehát a 6. fejezetben is egy nagyon lényeges dolgot látunk, és most a 7. fejezetben is Pál nagyon fontos dologról beszél, ugye beszél arról, hogy nekünk milyen a viszonyunk a törvényhez. És nagyon örülhetünk, hogy ez Pál nekünk megírta, mert nagyon sok mindent megérthetünk, nagyon sok mindent meglátunk, megérthetünk azzal kapcsolatban is, hogy mi magunk hogyan is működünk, mint ember, és hogy hogyan is viszonyuljunk a bűnhöz és a törvényhez. Ugye a 7. fejezetnek az elején láttuk azt, hogy Pál úgy magyarázza, hogy valójában mi meghaltunk a törvénynek. Hogy, most már nincs közünk a törvényhez. Ugye beszélt arról, hogy példát hozott föl Pál a férjes asszonyról, akit ugye addig köt a törvény a férjéhez, amíg az él. És amint ugye meghal az ő férje, addig onnantól kezdve már ugye felszabadul, megszabadul a törvénytől, nem köti őt a törvény a férjéhez, és ugye újra házasodhat, ugye? És ez volt az a példa, amivel Pál a tudtunkra akarta azt hozni, vagy meg akarta nekünk magyarázni, hogy nekünk hívőknek mi is a kapcsolatunk, vagy hogyan is kapcsolódunk mi a törvényhez. Hogy többé már ugye nem a törvény szerint igazolunk, hogy Isten nem a törvény szerint akar minket megváltani, hanem a törvényt Isten egész más mire adta. És ugye így vezeti le nekünk Pál, hogy valójában ugye a törvény az Isten azért adta, azért mutatta nekünk, hogy, felismerjük a mi állapotunkat. Ugye beszéltünk arról, akik itt voltatok, talán emlékeztek rá, hogy a törvény az felállít egy diagnózist. Hogy milyen is a mi helyzetünk, milyen is a mi állapotunk. És ugye beszéltünk, itt sokat nevettünk arról, ugye, hogy mi van, amikor mi lázasak vagyunk, betegek vagyunk. Ugye hőmérőt a hónunkkal rúgjuk, kiázi, csipog, vagy éppen az a higanyos, ugye, hú, 39, 8, 40 fokos a lázunk. És ugye mit teszünk mi ebben a helyzetben? Ugye a hőmérő, a lázmérő ugye felállított egy diagnózist, hogy hát valószínűleg elkaptunk valami bacillust, valami vírust, és van egy betegségünk. De mi mit teszünk ezzel? Ugye nem foghatjuk a lázmérőt, és nyelhetjük le orvosságként, vagy nem próbálgathatjuk ugye magunkat azzal borogatni, hiszen nem fogja megoldani a problémánkat. Ugye a maga a lázmérő az csak egy, az csak abban segít, hogy felállítsunk egy diagnózist, hogy meglássuk, hogy mi a helyzet, hogy betegek vagyunk. És ugyanez a helyzet a törvénnyel, hogy felállítja ezt a diagnózist. Megmutatja nekünk a törvény, Istennek a parancsolatai megmutatják, hogy az ember bűnös, hogy elveszett. De nem ad nekünk megoldást, nem ad nekünk megváltást. Hiszen tudjuk, láttuk eddig a római levélben is, és a Bibliában több helyen azt olvassuk, hogy maga a törvény nem tud minket megmenteni, nem tud minket üdvözíteni. Hogy a törvény cselekvéséből ugye egy test sem menekül meg, vagy egy test sem, egy ember sem üdvözülhet. És ugye ez az, amiről itt Pál beszél ebben a 7. fejezetben. Hogy ilyen a mi kapcsolatunk a törvénnyel, ez a mi állapotunk, hogy ezért ne próbáljunk a törvény szerint a cselekedetekkel megigazulni, elfogadtatni magunkat Istennel, hanem egész más módot választott Isten. De elküldte az ő egyszülött fiát. De Jézus eljött, ő betöltötte a törvényt, ő megfelelt, ő tökéletes volt, és ő minden egyes szabályt, törvényt tökéletesen megtartott. Ő igaznak bizonyult, ő szeplőtelen volt. És ugye ő volt az, aki meghalt a mi bűneinkért. És Isten ezt a módot választotta, hogy az embert így üdvözítse. Hogy amikor valaki az ő fiába, Jézusba veti az ő hitét, akkor ő megmenekül. Akkor Isten az ő fiának az igazságát, Jézusnak az igazságát tulajdonítja annak, aki elfogadja ezt. Ha te hiszel Jézusban, ha te elfogadod az ő keresztjét, akkor Isten Jézusnak az igazságát adja neked. És többé már nem kell nekünk megfelelnünk a törvény szerint. Többé nem a törvény szerinttel igyekeznünk, hogy Isten elfogadjon minket. Többé már nincs rajta, nincs az emberen ez a teher, hogy hogyan is feleljek meg Istennek. Mert többé Isten nem így akar munkálkodni bennünk, nem így akarja, hogy mi megtérjünk, hogy igazzá váljunk. Mert ugye a törvény nem is tud minket igazzá tenni. De aztán ugye Pál itt a 7. fejezetben oda jut, hogy jó, rendben van, de ugye van egy hatalmas harc az emberben. Mert igen, amikor mi megtérünk, ugye újjászületünk, ezt látjuk a Bibliában, akkor az embernek a lelke, ami eddig halott volt, ugye el volt választva Istentől, az újjászületik, az életre kell. Az a belső ember, az a szellemi lény, az újjáéled. És elkezd vágyódni az igazság után. Elkezdünk vágyódni a jó után, Isten után, az igaz dolgok után. És akarjuk a jót tenni. Igen, de aztán szembesülünk azzal, hogy van egy testünk, aki meg épp az ellenkezőjét akarja. És ugye erről beszél itt majd most Pál a 7. résznek a 14. versétől. És olvasom a 14. verset. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Tehát nagyon fontos, amit itt Pál leír, és nagyon tetszik, és majd látjuk itt Pálnak az őszinteségét. Hogy valójában ugye mi is, amivel ő küszköd, mik az ő harcai, és itt azt mondja magáról, hogy azt mondja a törvényről, hogy a törvény lelki, viszont magáról pedig azt állítja, én pedig testi vagyok. Szoktuk ezt egymás közt mondani, hogy olyan testi vagy, igaz? Amikor így viccelődünk egymással, nem tudom, ja, ne legyél már ilyen testi, ilyen testies, hogy mindig csak a test dolgaira gondolsz. És ugye Pál meg itt ezt mondja magáról, hogy én testi ember vagyok, én testi vagyok. Hogy egyszerűen vágyódom ezekre a dolgokra. Hogy itt van bennem ez a harc. És látom, igen, itt a törvény, ami jó, ami lelki, és majd itt látjuk majd tovább olvasva, hogy ebben gyönyörködik is. De ugyanakkor meg magáról ezt a megállapítást hozza, hogy én meg ilyen vagyok. Hogy vágyódom a testi dolgok után. Vágyódom azok után, amire azt gondolom, hogy nem kéne, meg nem szeretném, de mégis ezt teszem. És ugye ott van az emberben időnként ez a szinte ilyen kicsit ilyen skizofrén állapot, hogy hát hogy is lehet ez a kettőség bennem? Hogyan mehetek, hogyan lehet bennem ez a vágy Isten felé, a szent dolgok felé, a lelki dolgok felé, de ugyanakkor meg bennem van ez a testies vágy, hogy vágyódom testi dolgok után, amiket nem kéne, amiket nem kéne megtennem. És ott néztük a 6. fejezetben, hogy a testünknek is meghaltunk, hogy a testünk meg lett feszítve Jézussal együtt. És akkor mondhatnánk azt, hogy feltetnénk azt a kérdést, hogy de hát akkor, ha ez a test meg lett feszítve kétetesen, akkor még hogy még mindig vannak ezek a kívánságai? És igen, amit meg kell értenünk ezzel kapcsolatban, hogy igen, a test meg lett feszítve, ugye jelképesen. És amit ez alatt kell értenünk, hogy többé már nem uralkodik rajtunk. Hogy többé már nem úgy táncolunk, ahogy ő fütyül. Többé már nem az van, amit a testünk akar. Hanem Isten hatalmat adott arra, vagy felszabadított arra, hogy nemet tudjuk mondani. Ugye beszéltünk erről néhány órával ezelőtt, hogy igenis tudunk nemet mondani. Hogy Isten azzal, amit ő elvégzett, Jézus elvégzett a kereszten, ezzel ő hatalmat adott, vagy erőt adott arra, hogy tudjunk nemet mondani a kívánságok felett, a testi dolgok felett. De ugyanakkor ez a test nem halt meg. Ugye ez nem új dolog. Mindjárt éltek, mindjárt élünk ebben a testben. És ugye tapasztaljuk, hogy hát élünk. Tapasztaljuk, hogy ez a test nagyon is él. Hogy nagyon is vágyódik dolgok után. És amíg ebben a testben élünk, amíg itt élünk, addig ezek a harcok meg lesznek. Ezek a küzdelmek újra és újra feljönnek az életünkben. És nem benned van a hiba. Nem veled van a hiba, ez nem egy ilyen egyedüli problémád. Tehát itt Pál így felkiált ebben, hogy én testi vagyok. Hogy igen, a testem az ilyen. Hogy a test ezt vissza akarja szerezni, ami az övé volt egykor. Ugye Krisztus előtt ez a test azt tette, amit ő akart, amire vágyódott. Én mielőtt Krisztusé voltam, Krisztushoz jöttem, azt tettem, amit én akartam. Mentem, buliztam, csajoztam, ittam, és mindenféle dolgot csináltam, amit a testem akart. Ha erre volt kedvem, akkor ezt tettem. Ha meg arra, akkor azt tettem. Ugye ez volt a test. És maga a testem ezt élvezi. Ugye ezt tudnunk kell, hogy a bűn az jó. Tehát, hogy az élvezetes. Ugye egy ideig. Hogy hát milyen jó. Milyen jó berúgni, igaz? Már nem tudjátok sokan. Tehát ez persze, az egy jó érzés. Hogy az ember jól érzi magát. És ugyanígy, persze, hát lefeküdni valakivel, az jó. A testem élvezi. És ugyanígy. Nagyon sok minden, ugye a testünknek az nagyon jó dolog, nagyon élvezi. És ezt tudnunk kell, hogy ezért a testünk erre vágyódik, mert ő neki megvannak ezek a vágyai. Akarja ezeket a jó dolgokat, hogy ezeket a kívánságait beteljesítse. Ugyanúgy, ahogy éhes vagyok, vagy szomjas vagyok. Ugye a testem megéhezik. Oda megyek a hűtőhöz, kinyitom. Tegnap volt a Hannának a születésnapja, egy hatalmas nagy torta volt neki, egy gyümölcstorta, sok krémmel, sok tejszínhabbal, és reggel felkeltem, éhes voltam, és egy nagy szeletet levágtam, ez volt a reggelim. És már este erre készültem, hogy este is ettem, aztán reggel is ettem, persze, ez látszik is. És aztán, hát igen. És ugye megadtam, amit a testem akart, amire vágyódott. És ugyanígy van ugye minden mással a testem. Azokkal a dolgokkal, amik Isten szerint ugye bűn, amit nem kéne megtennem. És ugye ez az a harc, ami bennünk van. Ami még itt élünk, ez meg fog történni. De azt kell meglátnunk, hogy a test az ilyen. És ezért, ami a testből jön, abból nem lehet jó. Hogy ezért mi nem próbálkozhatunk a testünk erőlködéséből, vagy a testünknek a vágyaiból, vagy erőfeszítéséből Istennek megfelelni. Ugye a testi dolgok, a cselekedeteinkből mi nem tudunk Istennek megfelelni, vagy nem tudunk jobbá válni. Mert a testem az ilyen. A testünk az ilyen. Valami más mód kell. Valahogy máshogy kell Isten megközelítenünk. És ugye Pál itt tovább folytatja a 15. versben, a 15. verstől a 21. versig, hogy mi is zajlik ő benne. És ha még nem ismerted, vagy nem olvastad ezt a részt a Bibliában, akkor biztos vagyok benne, ha őszinte vagy, nem kell majd feltenni a kezedet, de csak úgy magadba, akkor azt mondod, hogy hát honnan tudja Pál ezt? Hogy hát ezt én is mondhattam, vagy én is írhattam volna. És nagyon örülök, hogy Pál ezt leírta. Hogy, mert ez egyrészt egy felszabadító dolog is, hogy Pál is ilyen volt, hogy Pál is ezzel harcolt. Olvassuk akkor a 15. résztől, vagy verstől a 21. versig. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem, hogy a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint ahogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. De nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Itt hagynánk abba ezt a bibliaverset, hogy nagyon lehangoló lenne, nagyon elkeserítő lenne, hogy hát akkor mi is az értelme a kereszténységnek? Mi is az értelme, hogy én itt killódok, meg az Úrral járok? Hát akkor hagyjuk az egészet a fenébe, forduljunk el, menjünk haza, csak tegyünk, amit akarunk. Hát, mert egyszerűen maga Pál is ezt mondja, hogy ilyen vagyok, ezt akarom tenni, tudom a jót, szeretném is azt tenni, de mégsem azt tudom, mégsem azt teszem, hanem a rosszat. És ez az a harc, ami ott zajlik az emberben. És látjuk, hogy ugye a természetünknek ugye két oldala van. Ott van a test, és ott van a lélek. És ez a kettő állandó harcban van egymással. A belső emberünk, ugye ez az újjászületett emberünk, az vágyódik Isten után. Az akarja a jót. És ugye a Zsoltárokban is olvashatjuk, mint szarvas a hűs forrásvízre, úgy vágyódik az én lelkem Isten után. És én hiszem, hogy minden egyes ember ismeri ezt az érzést. Hogyha megtértél, akkor azért, mert tudod, hogy Istennél nyugszik meg a te lelked. Ő benne van ez a békességed. Ha pedig nem, akkor az ember keresi ezt, hogy betöltse őt ez a békesség. Csak láttam, hogy valaki jött. És Dusi, nyomd meg a csöpöt. Mindegy. Tehát, hogyha meg nem tértél meg, akkor pedig ugye azért van benned ez a vágy, ez az üresség, ugye keresed ezt a békességet. Keresed, amit sehol nem találsz. Amit csak Istennél talál meg az ember. Mert ugye ott van a szívünkben, úgy mondjuk ezt időnként, hogy ez a Jézus formájú űr, amit egyedül csak Jézus tud betölteni. Mint hogyha ugye ez ilyen formájú űr lenne a szívünkön, és próbálnánk ugye minden fajta formával betölteni, kisebbel, nagyobbal, de csak ez a fajta formájú dolog fogja betölteni azt az űrt a szívemben. És ez ugyanígy van Jézus a szívünkön is, hogy az csak Jézus tudja betölteni. És ugye itt van, tehát itt van bennünk ez a kettőség, hogy vágyódunk, de a testünk pedig így akadályoz minket ebben. Ugye nem tudjuk véghez vinni azt a jót. És ugye mi is az, amit ugye ezzel szembesülünk. Járunk az Úrral, követjük őt, és szembesülünk ezzel, hogy igen, szeretem az Urat, hallgatok egy bibliaórát, egy olvasok az igéből egy részt, és nagyon felbátorít, fellelkesít, és eltökélem, hogy igen, én ezt megteszem, igen, én így fogok élni, igen, én ezt leteszem, és stb. És aztán ugye kilépünk az utcára, és puff, el is bukunk benne, puff, el is felejtettük, és már nem is tudom azt megtenni, amit olyan nagyon megfogadtam, vagy olyan nagyon eltökéltem magamban. És aztán ugye nekifutunk újból, újabb próbálkozás. Még messzebbről futunk neki. Na majd most sikerülni fog, igaz? Most már tökéletes leszek. Most már nem fogom megtenni soha többet ezt a dolgot. Nekifutunk, nagyobb erővel megyünk. Igen, most előrébb jutunk, két lépéssel, de aztán megint bele a sárba, arccal lefelé. És persze, hogy egy idő után az ember elkeseredik ebben a küzdelemben. És akkor jönnek tanácsok, olvasj el egy könyvet, ugye a kereszténység 12 pontja, mint régen volt az úttörők 12 pontja, és akkor ezt majd megteszed, és akkor ugye minden jó lesz az életedben. Olvasd el ezt a könyvet, valami módszereket tanítunk, valahogy, amivel majd meg fog változni az életed. Csak hadd mondjam, hogy nagyon nem szeretem ezeket a módszeres dolgokat. Én nem hiszek a módszerekben. Nem hiszem, hogy vannak ezek a könyvek, hogy a sikeres, meg győzedelmes keresztény élet, vagy nem tudom. Tehát itt ez a címe a könyvnek, a sikeres vagy a győzedelmes életnek, a Biblia. És ebből fogod megtalálni majd a válaszokat. És aztán persze ilyenkor jönnek emberek a törvényekkel, a szabályokkal, a módszerekkel, de aztán ugye mindent megfogad ilyenkor az ember, minden tanácsot ilyenkor szívesen fogad, de aztán szembesülünk vele, hogy nem segít. Nem segít. És miért? Mert mindez a testből van. Mert mindez a testnek az erőlködése. És ugye ott van bennünk ez az elkeseredés, hogy nem megy, hogy miért nem megy, hogy nem igaz, hogy nekem nem megy. És aztán ugye ott van már az ember, hogy akár föl is adja, hogy már nem is igaz, amit a Biblia mond, már nem is igaz ez az egész. Hogy ez nem nekem való, ez csak mit tudom én néhány embernek. De ez nem igaz. Ez nem igaz, hogy a kereszténység az csak néhány embernek való, hogy ezt néhány ember tudja megtenni. Ez nem igaz. Hanem ez Isten mindenkinek adja ezt. Mindenkinek valóságos lehet. Ebben mindenki győzedelmeskedhet. Mindenkinek sikere lehet ebben. Ez nem, és ezért jó a kereszténység, mert ez nem rajtam múlik. Ez nem az emberem múlik. Tudhat, hogy ez az egyedüli, nem szeretem ezt a szót használni, de vallás, ami nem az emberem múlik. Ami nem arról szól, hogy mit tegyél, hogy az embernek mit kell tenni, hanem egyedül a kereszténység szól arról, hogy Isten mit tett az emberért. És ugye ez a nagy különbség, hogy mi ezt hirdetjük, és ebben van a változás, hogy nem arról szól, hogy neked mit kell tenni, hanem arról szól ez, hogy Jézus, hogy Isten mit tett érted. És ugye innen jön a nagy változás. És ugye itt van bennünk ez a harc. Jó, oké, de még mindig nem értem, hogy fogom a jót tenni, hogy lesz majd az, amikor nem teszem a rosszat. Fel kell ismernünk ezt a dolgot, hogy te magad nem fogod tudni megoldani ezt a problémádat. Mi testünk nem fogja tudni magát meggyógyítani. A saját erőből, a saját erőfeszítésből nincs kiút ebből. A testem nem tudja legyőzni a testemet. Tehát ugye ez ilyen meghasonlás lenne, hogy az én testemmel, a testem felett győzedelmeskedni. Valami más kell. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy eljussunk ehhez a pillanathoz. Hogy egy kicsit legyünk ilyen kétségbe esettek. Egy ilyen kiábrándultak, vagy ilyen félelemmel teli, vagy ilyen aggódásteli szíve, hogy akkor most hogyan, mi lesz? És ugye Pál is azt hiszem, hogy eljutott idáig. Amikor a 22. verstől olvassuk a 25. versig. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az életem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok, ugyan testemmel azonban a bűn törvényének. Kérdés az, hogy eljutottunk-e már oda, hogy így felkiáltsunk, ahogy Pál is felkiáltott, hogy van-e bennünk ez a kétségbeesés, hogy megfáradtam, megszomjaztam, ott van a vágy bennem a jó felé, hogy valami történjen, de hogy én nem találom a kiútat ebből. Tehát, hogy ott vagy-e már ebben az állapotban, vagy felismerted ezt az állapotot, hogy igen, te magad nem tudod magad megszabadítani. Mi magunk nem tudjuk megváltoztatni az életünket, vagy megváltani az életünket. Mert sokszor még a megtérés után is az ember abban a hibába esik, hogy ő maga akarja megváltoztatni az életét. Hogy látja a törvényeket, hozza a törvényeket, szabályokat, ugye hal, jön a gyülekezetbe, és időnként adjuk egymásnak a bátorításokat, hogy jobban föl kéne öltöznöd, milyen a hajad, figyelj már oda. És ugye az idősebb keresztények, akkor ugye én magam is, jaj, már nem igaz, hogy ez a fiatal, nem igaz, hogy megint a mobilján nézi a Biblia ige verseket, igaz? Így ezt szoktam mondani, ezt szoktam piszkálni őket. Miért nincs itt a Bibliája? És ugye hozunk fel ilyen törvényeket, hozunk fel ilyen szabályokat. Ezen holnap utántól kezdve mindenki Bibliával jön, ezt el kell. Nem. De az ember ugye sokszor nem jut el odáig, vagy nem veszi ezt, nem érti ezt meg, hogy a törvényekkel, a szabályokkal, módszerekkel, könyvekkel nem tudjuk az életünket megmenteni, vagy jobbá tenni. Nem tudjuk legyőzni a mi testünket. Nem tudjuk magunkat megváltani. És ugye ott vagyunk, mint egy ilyen körforgásban, hogy elkezdem, próbálom ezt a fajtát, de mindig oda jutok, hogy nem megy. Aztán kezdek egy másikat. És aztán a végére ugye oda jutunk, hogy hát, de ki szabadít meg? Ki szabadít meg végre ebből a testből? Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből, amiben látom, hogy csak pusztulás, meg halál van benne. És ugye Pál meg ott van ebbe a harcban, azt mondja, hogy a belső emberem az pedig gyönyörködik az Úrban. Mondja, hogy szeretem az Urat. Szeretem az ő igéjét. Szeretem, amit ő mond. Olyan jó az nekem. Ugye megtapasztalja azt, ugye a belső embere. Megtapasztalja azt a békességet, azt az örömöt, ami minden értelmet meghalad. Amit nem lehet megmagyarázni. De aztán ugye akkor újból előjön, hogy de hát itt van, és ilyen dolgokat teszem, meg ilyen gondolataim vannak, meg ilyen vágyaim vannak. És azt hiszem, hogy Pál eljutott odáig, hogy ugye feladja a saját próbálkozásait. És hogyha valaki tudta, hogy milyen a törvény szerint élni, a törvényből megigazulni, akkor Pál azt tényleg tudta. Hiszen ő maga mondja, hogy ő a törvény tekintetében fethetetlen volt. Ő aztán nagyon ismerte a törvényt, ő nagyon próbált annak megfelelni. De eljutott odáig, hogy feladja ezeket a próbálkozásokat. Hogy nem ő erőlködik, nem az ő erőfeszítése, nem az ő erejéből múlik ez. Hogy ez nem fog menni. És ugye itt jön a megoldás, hogy Pál felkiáltott, hogy ki szabadít meg, ki hozza a megoldást. Hogy jön a megoldás? Hogy lesz az, amikor már nem akarok menni ezután a testem után meg? Hogy fog ez elhalkulni? Hogy tudom én ezt uralni majd? És ki szabadít meg ebből? Ki hozza el a megoldást? És felkiált, hogy Jézus Krisztus az, aki megszabadít. Hogy ő az, és az ő szent lelke, aki megszabadít minket, aki elkezd bennünk egy változást hozni. És ugye Pál ezt mondja, hogy ő neki kell átadnunk az irányítást, hogy ő vezesse az életünket, hogy ő alárendeljük az életünket, ő neki adjuk oda az életünket. Meg kell engednünk, hogy Jézus legyen a mi vezetőnk, az mi irányítónk, az ő lelke. Ez az, ami elmozdulást, vagy változást fog hozni az életünkben. Hogy egyszerűen lehet, egy kicsit furán hangzik, de szerint elengedjük, hogy hátradőlünk. És azt mondjuk, hogy én most már nem erőlködök. Hogy gyere Uram, így tedd ezt meg. Gyere Uram, és te végezd ezt el bennem. És ez az, amit ahova el kell jutnunk. Hogy Uram, gyere, mert én nem tudom. Gyere, és te szabadíts meg. Gyere, és te végezd ezt el bennem. Hogy abba hagyom az én próbálkozásaimat. És sokszor abba kell hagynunk mindent. El kell engednünk mindent. És lehet, hogy ez így furán, hogy hát hogy mi lesz akkor? És csak így bízd magadat az Úrra. Most itt beszélgettünk a Sándorral az óra előtt, és tényleg igaz, amit beszéltünk, hogy olyan sok minden számításba tudunk venni. Jaj, hogy akkor mi lesz, akkor mi lesz, akkor mi lesz? És mindent elmondunk, hogy de. Minden számításba veszünk. Viszont egy valamit nem. Te Isten, Jézus. És mindent felírunk, mindent beszámítunk, mindenre gondolunk. Csak egyedül ő rá nem. De mi lesz akkor? Hát, hogyha én nem teszem. De nézd meg, hogy ő mit tesz az életedben. Hogy ő mit tud tenni az életedben. És azt hiszem Pál is így volt, hogy ki lesz, Uram, mi lesz? És aztán akkor így felismerte, hogy igen, nem én. Nem az én erőm. Nem azon múlik, hogy én ki vagyok, hogy én mit érek el, hogy én nekem milyen képességeim, adottságaim vagy tehetségem van. Hanem Jézus. Ő a kulcs. Ő bárkiből bármit tud tenni. Nézd meg a Biblián. Embereket, akik senkik voltak. Betegek, vakok, sánták, bénák, démon megszállottak. Ő meg helyreállított, meggyógyította őket. Meggyógyította az életüket. És hatalmas munkára hívta el. Hatalmas, bővölködő életük lett. Ezt ő tette. Ezt ő teszi, ő akarja tenni a mi életünkben is. És engedjük, hogy az ő ereje, az ő bölcsessége munkálkodjon, az ő lelke munkálkodjon az életünkben. És nem mi magunk. És tudod, valami nagyon, nagyon fontos dolgot meg kell értenünk, hogy ez hol is kezdődik. És sokszor már ott átsúszunk abban, hogy az Istennel való viszonyunkat azon mérjük le, vagy ezt a viszonyt arról ahhoz hasonlítjuk, vagy úgy minősítjük, hogy mi mit teszünk Istenért. Hogy ez a kapcsolat, ez ezen múlik, sokszor mi így gondolkozunk, hogy mi mit teszünk Istenért. Hogy én hogyan élek, mit teszek, hogy buktam el, hogy nem buktam el. De egy nagyon fontos dolgot meg kell értened. Hogy az Istennek a hozzád való szeretete, az állandó. Az nem azon áll vagy bukik, hogy te hogy élsz. Ez a szeretet az állandó feléd. És ez nem változik akkor sem, ha te elfordulsz tőle, és hogyha te elbuksz. Isten akkor is szeretni fog téged. És nem kell kijavítanod, vagy nem kell próbálnod helyrehozni, hogy ő szeressen téged. És ez egy nagyon fontos dolog. Azt hiszem, ez egy ilyen sarokköve az Istennel való kapcsolatunknak. Hogy tudd, hogy bármit tettél, bárhogy éltél, bármilyen vagy, Isten akkor is szeretett. És Isten akkor is szeret. És nem kell ezt helyrehoznod. Mert sokszor mi van bennünk? Elbukunk, és ugye próbáljuk helyrehozni. És mint ha összeveszel a barátoddal, a barátnőddel, férjeddel, a feleségeddel, mit tesz ilyenkor egy férj, ugye? Viszi a kis csokiját, a kis virágját, gyakorló férként, ezt tudom. És akkor ugye próbálom mogyorós csoki, piros mogyorós, feleségem kedvenc csoki, ezt már sokszor elmondtam. És ugye akkor próbálom ugye helyrehozni. Kiengesztelni, és azt gondolom, hogy ha ezt megteszem, ha ezt oda viszem, akkor talán majd megbocsát nekem. És ha még nem, akkor valami nagyobbat, hát akkor ide kell egy vacsora is. De hogyha az sem kell, akkor fú, itt valami nagyobb, itt wellness hétvége, vagy nem tudom. És ugye próbáljuk. És az a baj, hogy ezt megtesszük egymással, ami azt gondolom, hogy azért tényleg egy jó dolog, de ugye egymásnak sem akkor kell megbocsájtanunk, vagy csak ekkor kell megbocsájtanunk. És Istennél ez nem működik. Tehát mi nem hozhatjuk ezt így helyre. Vagy nem gondolhatjuk azt, hogy na akkor most én ezt kimunkáltam, hogy Isten akkor most már újból szeretni fog engem. Ugye miért? Amiről beszéltünk az óra elején, hogy ez a test. Ez a testnek a cselekvése. Hogy a testemből, az én erőmből próbálok megfelelően Istennek, és helyrehozni a kapcsolatomat ő vele. De ez nem így működik. Az Isten hozzánk való szeretete az állandó. Ez nem a mi cselekedeteinkre épül. Hanem ez Jézus értünk végzett munkájára épül. Hogy ő mit tett. És amit ő megtett, kereszten, az állandó, az nem változik. És ezért az ő szeretete feléd, az állandó, és nem változik meg. Azt mondja a Biblia, hogy Istenben az ő változás árnyéka sincs. Tudod ezt? Hogy az ő szeretete feléd az állandó. abban nincs a változás árnyéka sem. Még egy árnyék sem vetődik erre. Még egy picit sem fordul meg Isten fejében az, hogy jaj, én nem fogom szeretni a Gerit. Jaj, én nem, nem, a Mike-ot nem, ma nem. Nincs benne ez. Ez olyan folyamatos, állandó, mint ahogy a folyó, a Duna folyik itt a Győrbe. Folyamatosan, állandóan. Isten szeretete feléd ilyen. És hogyha ezt tudjuk, ha ezt alkalmazzuk az életünkre, akkor talán a következő lépésben is előrébb tudunk menni. De akkor ugye hogy is lesz az, hogy én változok? Hogy lesz az, amikor tudok a léleknek engedni? Amikor engedelmeskedek Istennek? Azt mondja az Efézusi levélben, azt itt a Pál a 2:10-ben, hogy mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Nagyon sokszor az ember, ugye küszködünk azzal, hogy akkor most, ha mit tegyek az Úrért, gyerünk, csináljunk valamit. De tudtad azt, hogy Isten elkészítette előre azokat a jó cselekedeteket, amikben járnunk kell. Nem nekünk kell elkészítenünk, nem nekünk kell kitalálnunk, nem nekünk kell létrehoznunk, megvalósítanunk. Ő elkészítette. Neked csak így bele kell sétálni. Ha jöttem idefelé a gyülekezetbe, és gondoltam, hogy átmegyek az utca másik oldalára, mert ott árnyék van. Ugye itt lakunk nem messze, Nagy Imre utcában, és átmentem, és találtam egy igazolványt. Egy ilyen vakigazolványt. És hát mit tegyek? Hát majd elviszük a gazdájának, ugye? De ez egy jó cselekedet. Nem kellett gondolkodnom ma, hogy na, mi lesz a napi jó cselekedetem. Csak így mentem az utcán, és Isten elém hozta. És hiszem, hogy ez így működik. Vagy csak így legyél nyitott erre. Ma nem így keltem, hogy olyan jó lenne talán egy vakigazolvány. És mentem, nem játszanék a másik oldalra, mert biztos ott lesz, igaz? De Isten elkészíti ezeket. És tud, ez felszabadító. Mert nem nekünk kell ezt megtennünk. Nem nekünk kell ezt létrehoznunk. És ugyanígy hiszem, hogy Isten így fog vezetni az életünkben. Hogy elkészítette azt. Csak legyél nyitott. Még ne agonizálj ezen. Ne feszüljék meg. Ne vedd olyan komolyan magadat, szoktuk ezt mondani, mert nem tetszik. Hogy úgy, tudom, hogy a fától az erdőt nem látjuk sokszor. Hogy mit tegyek? És ott van, Isten eléd fogja hozni. Csak így ne aggódj, ne vedd ezt olyan komolyan. Hogy így, csak így szeresd az Urat. És Isten eléd fogja hozni. És olvastam egy nagyon jó kis illusztrációt erről, ebben a kapcsolatban, hogy így sokszor hogyan próbálja az ember ugye, megfelelni Istennek, hogyan merülünk bele így a törvénybe, a törvényeskedésbe, hogy azáltal próbáljuk magunkat megmenteni, magunkat igazolni, meg Istennek tetszeni. Biztos sokan tanultátok történelem órán, vagy irodalom órán, nem tudom, a görög mitológiából Odüsszeuszról. Ugye ő volt az az ember, aki szerette volna meghallgatni a sziréneknek az énekét. És ugye el akart hajózni az mellett a sziget mellett, és meghallani a sirének énekét. De ugye az járta, az volt, hogy aki ezt hallotta, az mind oda veszett, mert ugye ki akart menni a szigetre, és mind elpusztultak ezek az emberek. És ugye azt találta ki, hogy a hajósoknak a fülébe viaszt öntett, magát pedig kikötteti az árbóchoz, és ugye így fog elmenni a szigetnél, és ugye meg tudja hallgatni a szirének énekét. És ugye ez így is történt, a mitológia szerint, és ugye ment a sziget mellett, ő üvöltözött a hajósoknak, hogy menjetek a szigetre, de mivel a hajósok ugye ezt nem hallották, ugye elmentek, és így hallotta a szirének énekét, és túléltek. De tudni kell azt, hogy ez a szirén ének az őt az egész életében utána kísértette. De volt egy másik legenda, vagy ugye mitológiában egy ember, aki szintén sikerrel hallgatta meg a szirének énekét, ő pedig Orfeusz volt. Őneki volt egy héthúrú lantja, és már többféleképpen hallottam ezt a dolgot, nem tudom, hogy melyik igaz, felkérték, hogy legyen a hajón, mentek valami csatába, és hogy a sziget mellett kellett elmenniük, és tudták, hogy ő gyönyörűen játszik, és ezért, amikor ugye meghallották a szirének énekét, akkor ő elővette a lantját, és elkezdett rajta játszani, énekelni, és olyan gyönyörű volt az ő zenéje, és az ő éneklése, hogy a hajósok nem a szirének énekét hallgatták, hanem az övét, és ezért elhajóztak a sziget mellett. És hogy mi is ebben az egész történetben, ami így nagyon tetszik. Odysseus nagyon jól jelképezi azt, hogy az ember hogyan akar megszabadulni a saját erejéből, a törvényből. Ugye sokszor az ember ilyen képes ilyen nagyon radikális dolgokat megtenni. Ja, ez furcsa lehetett, nem? Csak el tud képzelni, hogy szegény embereknek viaszt önteni a fülébe, azért az nem lehetett jó dolog. Meg ugye lekötteti magát, és ott tajtékozott, ugye kiabált, hogy engedjék, hadd menjen a szigetre. És ugye így próbált maga megszabadulni és ugye mi is sokszor így próbálunk megszabadulni. Hogy fogjuk ezeket a törvényeket, amik megkötöznek minket, amik lekötöznek minket. És ugye egyáltalán nem élvezzük ezt. Ahogy Odysseus is ugye üvöltött és kiabált, és meg akart szabadulni a köteleiből. És utána ugye egész életében kísértette ez a szirénének őt, és nem tudott szabadulni tőle. Hogy a törvény sokszor ugyanezt teszi velünk, a saját erőfeszítésünk, a saját próbálkozásaink, azok ilyenek, hogy megkötöznek minket. Azt gondoljuk, hogy sikerrel járunk, de valójában ugye szenvedünk benne. És ugye ez a törvény, ez az, amit mi próbálunk tenni, hogy szenvedünk ez alatt, hogy nincs benne öröm, nincs benne békesség, csak szenvedés. És Isten nem ilyen, nem erre hív. Isten nem ezt akarja az ő gyermekeinek. Ő nem szenvedést. Ő jót tervezett, ugye itt énekeltük is a dalban. Ő jót tervezett az életünk felől. Ő nem azt akar, hogy a vele való kapcsolatunk az egy ilyen szenvedős legyen. Ugye, ha van valakivel egy kapcsolatod, valakiben szerelmes vagy, akkor nem egy ilyen kapcsolatot képzelsz el, hogy mindig veszekedni, meg mindig úgy félni, hogy jaj, most ő elfogad, vagy nem fogad el engem. Ugye, én tudom, hogy a feleségem, ő elfogad engem. Akkor is, hogyha egy pár kiló is felcsúszik, tudom, hogy akkor is szeretni fog. Amikor lökött vagyok, és csúnyán viselkedek vele, tudom, hogy akkor is szeret és elfogad. És tudom, hogyha oda megyek, és bocsánatot kérek, akkor ő megbocsájt. És ez olyan jó, ez a felszabadultság. Így tudja, hogy milyen vagyok, tudja a bukásaimat, tudja, hogy időnként ilyen szerencsétlen vagyok, és akkor de elfogad. És tudod, nem kell aggódnom ezen, hogy ma mire megyek haza, hogy kim vannak a táskáim a kapu előtt. És tudom, hogy arra megyek haza, hogy szeret. És elfogad. És Istennel a kapcsolatunk ugyanez. Ő nem. Ő nem erre a kapcsolat, ő nem ilyen kapcsolatot akar, hogy így lekötözöm magamat, hogy oda kötözöm magamat, és most majd megfelelek Istennek, és majd így szenvedek. Ez nem erről szól. Ugye ott volt Orfeusz, a zene, kié. Pont Orfeusz az élik, nem tudod, nem? Ugye Orfeusnak a zenéje ugye elhomályosította a sziréneknek a dalát, a dallamát, az éneklését. És számunkra is az a megoldás, hogy egy új dalt kell hallgatnunk. Egy új dal, ami Jézus. Ami Jézus Krisztus. Ugye ő az a dal, ami szól a szívünkben. És az ő dala, az ő személye, az ő lénye az, ami elhomályosít minden mást. Ami elhomályosít minden mást. És azt mondjuk, hogy nincs szükségünk arra. Ugye nem kell többet már Istennek lekötöznie minket, hogy ne tegyünk meg dolgokat. Mert megismertük Jézust, mert megismerjük Jézust. És ő maga, az a dal, a sokkal szebb, a sokkal jobb, mint minden más. Sokkal szebb, mint amit a szirének, a mi sziréneink énekelnek nekünk. És tudod, amikor megismerjük Jézusnak a dallamát, az ő énekét, akkor ez az, ami miatt ugye nem akarunk már többé bűnt tenni. Ugye ez az, ami minket arra ösztönöz, hogy ne akarjuk a test dolgait. Mert meghallottuk az ő énekét. Ahogy meghallották azok a hajósok Orfeusnak az énekét. És az egyszerűen így elvarázsolta őket. Az sokkal csodálatosabb volt, mint a szirének éneke. Pedig ugye, ahogy mondtam, a mi szirénaink énekei is csodálatosak. A testünk vágyódik a bűn után. Akarjuk. De van egy sokkal jobb. Van egy sokkal csodálatosabb dolog, amit Isten nekünk akar adni. Jézust. Ő személyét. És amikor felfedezzük ezt, amikor meghalljuk ezt a dallamot, amikor megérezzük ennek a megelégedettségét, akkor azt mondjuk, hogy hát nincs másra szükségem. Akkor miért is vágyódnék? Miért is akarnék mást? Akkor eszünkbe nem jut, ugye mást tenni. Hiszen ott van Jézus. Ott van ő maga. Ott van az ő személye. És az így rabul ejt minket. És ezért ugye a válasz a kérdésre, hogy az maga Jézus, az ő személye, ő neki kell engednünk, az ő, őt be kell, őt kell beengednünk az életünkbe. Őt kell, ővele kell kapcsolatban lennünk, ő benne kell gyönyörködnünk. Ez az, ami meg fogja változtatni az életünket. Ez a dallam, ez a zene, a Jézusnak a dallama, az ő személye. És ő mellette minden más el fog homályosulni. Csak így add fel a próbálkozásaidat, hogy te magad próbálsz Istennek megfelelni. Csak így keresd Jézust, keresd az ő személyét, és ő meg fogja változtatni az életedet. Imádkozzunk. Szerető atyánk, köszönjük neked, hogy ma este itt láttunk, és nagyon köszönjük neked az igédet, ami igaz, és értékesebb az ezüstnél, az aranynál. És Uram, azért imádkozunk, hogy így a szívünkben tényleg így meglegyen ez a vágy feléd, hogy igen, ott van bennünk ez a harc újra és újra. És amíg itt vagyunk, tudjuk, hogy ez meg lesz. De köszönjük Jézus, hogy te szabadulást hozol ebből, hogy szabadulást hoztál már, és hogy van megoldás mindenre, és te vagy Jézus a válasz mindenre. Így imádkozunk, Uram, hogy csak így segíts ezt alkalmazni az életünkre. Segíts keresnünk a te arcodat, a te jellemedet, a te jelenlétedet, hogy veled közösségbe tudjunk lenni nap, mint nap. És kérlek, hogy ez a közösség, ez a együtt töltött idő, ez csak így, hadd tudjunk ezen keresztül megismerni téged, hadd tudjunk felismerni téged, hadd tudja meghallani a belső emberünk azt a Jézus dalt, hogy tényleg minden más elhomályosodjon mellette. És köszönjük Jézus, hogy tényleg melletted minden más elhomályosul. Hogy te vagy az, aki így elég nekünk. Te vagy az, akire így szüksége van az életünknek. hogy te vagy az, akire szüksége van ennek a világnak. Uram, így látjuk, hogy minden szétesik körülöttünk, hogy minden pusztul, és minden egyre rosszabb lesz, hogy az emberek egyre gonoszabbak. Imádkozunk, Uram, hogy így érd el ezt a világot. Imádkozunk, Uram, a családtagjainkért, szomszédainkért, barátainkért, munkatársainkért, rokonainkért, Uram, hogy érd el őket, hogy hadd tudjunk lenni a te meghosszabbított kezed, karod, lábad, szád, Uram, hogy elérd rajtunk keresztül, hogyha te ezt akarod, Uram, ezeket az embereket. Imádkozunk ezért a városért is, hogy megismerjenek az emberek, hogy felismerjenek téged, hogy rád van szükség, hogy te vagy a megoldás. Uram, kérünk, imádkozunk, hogy ragyog fel ennek a városnak, ragyog fel ennek az országnak, Uram. Csak itt szüksége van rád mindenkinek, és szükségünk van rád, Uram, nekünk is. Ragyog fel nekünk újra és újra, Uram, minden nap. És köszönjük a kegyelmedet, az irgalmadat. Köszönjük, hogy újra és újra megújul, és szeretsz minket. Köszönjük a kegyelmedet, a szeretetedet, Uram. Kérlek, hogy áld meg a mi esténket, a mi közösségünket, a beszélgetésünket, és légy itt velünk. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.